juffen op je school behoorlijk eng zijn en je voelt je zo alleen. Als je veel te vaak moet helpen met de afwas, mag je nooit op internet. Zou je willen dat je zusje minder maf was, mag je nooit in slaap naar bed. Kijk naar Moffel en Pier, Moffel en Pier. Ben je boos of ben je terug, zit het allemaal tot hier. Kijk naar Moffel en Pier, Moffel en Pier. Word je zomaar lekker vrolijk, heb je zomaar weer plezier. Nooit eens op je grote zuster scooter barst je van de jaloezie. Mag je nooit eens op je vader's computer, mag je nooit eens met de wie. Moet je altijd maar gezonde dingen eten, moet je stomme kleren aan. Laat je broertje heel de tijd maar vieze schijten, mag je hem dan nooit eens slaan. Kijk naar Moffel en Pier, Moffel en Pier. Ben je boos of ben je terug, zit het allemaal tot hier. Moffel en Pier, Moffel en Pier. Word je zomaar lekker vrolijk, heb je zomaar weer plezier. We willen feestelijk trompetgeluid, we willen vrolijk tromgeroffel. We klappen in onze handen, het is voor Piertje en voor Moffel. We juichen en we zingen en we dansen van plezier. We stampen met de voeten, het is voor Moffeltje en Pier. Kijk naar Moffel en Pier, Moffel en Pier. Ben je boos of ben je terug, zit het allemaal tot hier. Kijk naar Moffel en Pier, Moffel en Pier. Word je zomaar lekker vrolijk, heb je zomaar weer plezier. Moffel en Pier.